Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu, w środę 6 grudnia, audycja popołudniowa. Zaczynam od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. W Sejmie debata nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym wraz z poprawkami PiS. A za chwilę połączymy się z naszą sejmową reporterką. Miał dostęp do informacji niejawnych, a jako wiceminister spraw wewnętrznych nadzorował policję. Mimo to Michał Deskura niewiele powiedział komisji badającej aferę Amber Gold. W serwisie Trójki powiemy też o pewnych nagrodach. Na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną wręczone nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Sejm debatuje w drugim czytaniu nad prezydenckim projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała go wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas prac przez PiS. Po wystąpieniach klubów o głos poprosiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak przebiega dyskusja? No ta dyskusja nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym tak gwoli ścisłości powoli dobiega końca. Teraz jest, już skraca się ta lista długa. Jeszcze niedawno posłów, którzy chcą zadać pytania posłowi sprawozdawca, a także przedstawicielom prezydenta i Ministerstwa Sprawiedliwości. I tak jak mówiliście, głos w trakcie tego drugiego czytania zabrała też pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Posłuchajmy, jak wypowiadała się o projekcie. Dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i dla polskiego parlamentaryzmu jest to chwila tragiczna. Polski suweren dokonuje tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. Tyle, że to żadna reforma. Prezes Sądu Najwyższego powołała się tutaj przy tej okazji na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym. Przekonywała, że organ ten został przez PiS zniszczony i podobnie będzie w przypadku właśnie Sądu Najwyższego. Ale projektu ustawy bronił minister Paweł Mucha. Prezydencki doradca odrzucił m.in. zarzuty o niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań. Te oceny nie polegają na prawdzie, nie są trafne. Po pierwsze, te ustawy są realizacją zobowiązania wyborczego pana prezydenta i ogólnego postulatu reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydencki doradca nie zgodził się również z zarzutami opozycji, jakoby proponowane zmiany zmierzały do upolitycznienia sądów. Odrzucił również apel o wycofanie projektu o Sądzie Najwyższym z parlamentu, a o to prosiły m.in. Platforma Nowoczesna i PSL. Z Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Były wiceminister spraw wewnętrznych przed Sejmową Komisją Badającą Aferę Amber Gold. Michał Deskura odpowiadał m.in. za działalność policji. Głównym wątkiem na przesłuchaniu była notatka szefa ABW wysłana pod koniec maja 2012 roku do 6 najważniejszych osób, w tym do ministra spraw wewnętrznych. W treści dokumentu było ostrzeżenie, że Amber Gold jest piramidą finansową. Były wiceminister mówił, że najprawdopodobniej zapoznał się z notatką, ale nie podjął działań, bo dokument jego zdaniem nie wskazywał na żadne nieprawidłowości. Na pewno bym podjął reakcję, gdyby z tego pisma wynikało, że jakakolwiek służba, która mi wtedy podlegała, jest zaangażowana i nie wykonuje swoich obowiązków. Z tym tłumaczeniem nie zgadza się poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Ja tej wersji nie kupuję. Tutaj z notatki ABW wynikało wprost, że coś musi być nie tak w działalności między innymi policji, skoro zagrożone jest wielką szkodą kilkadziesiąt tysięcy obywateli. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Na Zamku Królewskim w Warszawie lada moment zostaną wręczone nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Te najważniejsze wyróżnienia w polskiej nauce odbierze czterech profesorów. Krzysztof Pomian, Andrzej Trautmann, Daniel Gryko i Piotr Trzonkowski. A na miejscu jest Katarzyna Ingram. Udało się już porozmawiać z nagrodzonymi, co o wyróżnionych mówią laureaci. Tak, z nagrodzonymi już rozmawiałam. Laureatów nagrody ogłoszono jeszcze na początku listopada, więc te pierwsze chwile zaskoczenia już minęły. Profesor Piotr Trzonkowski, nagrodzony za wykorzystanie limfocytów T-regulatorowych w walce z nieuleczalnymi chorobami człowieka, powiedział mi, że nową metodę terapii sprawdzał na sobie. Mam się dobrze, mimo że jestem najstarszym pacjentem, który otrzymał te komórki. Profesor Andrzej Trautmann nagrodę otrzymał za istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. To, że ta nagroda została przyznana teraz, to się na pewno wiąże z tym, że zostały zaobserwowane w warunkach ziemskich fale grawitacyjne. Ta obserwacja została wyróżniona przez Nagrodę Nobla. Wartość nagrody to 200 tysięcy złotych, a gala właśnie się rozpoczęła. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Dziękujemy i na tym kończymy serwis Trójki. Następne już za niecałą godzinę, a wcześniej skrót o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Kropi, mrzy, pada, sypie. Aura nie szczędzi dziś wody w różnych formach. Słońca to my dziś nie widzieliśmy i przez najbliższe kilkanaście godzin nie zobaczymy, no bo zapadł zmrok. Najchłodniej dziś na Podhalu i na Suwalszczyźnie 0 stopni, poza tym cieplej 4 stopnie na południu i Świętokrzyskiem, 5 stopni na Lubuszczyźnie i na Podkarpaciu oraz w centrum i na Warmii, 6 na Podlasiu i na Dolnym Śląsku, do 7 w Zachodniopomorskiem, na Pomorzu i Kujawach. No, logiki w tym niewiele, ale trudno. Wieje i to nieźle, najmocniej na południowym wschodzie i centrum oraz nad morzem, a w nocy zachmurzenie duże, tylko miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie, większe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego. Zaraz, zaraz. Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe. Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. No niby zima na progu, a jednak gorąco. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy więc od najbardziej gorącego nazwiska polskiej polityki. W ostatnich godzinach już nie tylko wróble ćwierkają, ale pierwsze jaskółki zwiastują, że Mateusz Morawiecki będzie nowym premierem. Wszystkie znaki zmian nasz reporter próbował odczytać dziś w Sejmie. Naturalnym kandydatem jest prezes Jarosław Kaczyński, natomiast jakby prezes się nie zdecydował, no to jest Mateusz Morawiecki. Sądzę, że jeżeli pan Mateusz Morawiecki byłby premierem rządu polskiego, to tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby ocieplić wizerunek Polaków na Zachodzie. A w Sejmie dziś gorąco z jeszcze jednego powodu, drugie czytanie prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, to podsumujemy w Pulsie Trójki. Gdyby szukać jeszcze jakiegoś gorącego miejsca, byłoby to z pewnością fińskie Rovaniemi. Mimo, że temperatura tam dziś 15 stopni poniżej zera, mikołajowe szaleństwo osiąga apogeum. Święty Mikołaj ma swoją siedzibę daleko, na północy Laponii. Uznaliśmy, że potrzebowałby swojej jaskini nieco bliżej, w Rovaniemi. W ten sposób powstało to miejsce, które jest też okazją do pokazania, jak żyją i jak mieszkają elfy. Na najbliższych zimowych igrzyskach olimpijskich zabraknie reprezentacji Rosji i tam nie stygną emocje po decyzji MKOL-u. Więcej o tym w trzech stronach świata kwadrans przed 17. Gorący czas mają też kurierzy, a w sortowniach praca wre. Czasem na paczkę trzeba poczekać dłużej, czasem paczka zaginie. W ferworze pracy zdarzają się też niespodzianki. Poczta dopuszcza przewóz żywych ptaków. Zdarzało się, że ptaki potrafią wydziobać sobie drogę do wolności. W pudełku kartonowym wydziobały sobie wyjście i no i musieliśmy tu łapać te ptaki na obszarze swoim węzła, to gołębie najczęściej. I nie były to gołębie pocztowe. Czy w korporacjach jest miejsce na związki zawodowe? Zapytamy o to w kontekście prac nad nowym prawem dotyczącym zrzeszania się pracowników. W żadnej korporacji, w której do tej pory pracowałam, nie było związków zawodowych. Związki zawodowe raczej są reliktem przeszłości i nie są jakąś skuteczną formą negocjowania dobrych warunków pracy. Dlaczego nie ma u nas związków zawodowych? Myślę, że tego, że każdy się poniekąd boi wychylić. O jednym koncie składkowym w ZUS-ie porozmawiamy w ekonomicznej części audycji. Tam też o rekordowych transakcjach blikiem. No nic dziwnego. Transakcja zbliżeniowa trwa średnio 12,5 sekundy. Transakcja gotówkowa to 34 sekundy. Jak się okazuje, płacenie zbliżeniowe w ciągu roku pozwala zaoszczędzić nawet kilka godzin, ale o tym opowiemy już w Trójwymiarze, a to wszystko w ostatniej godzinie programu. Przedstawimy też Państwu kolejnego kandydata do tytułu Sportowca Roku, plebiscytu Polskiego Radia. Momentami też będzie gorąco. Sezon obfitował w bardzo wiele różnych emocji, od wypadków, od takich smutnych sytuacji, po wygrane, po nieprawdopodobne emocje, które towarzyszą mi podczas jazdy samochodem. To Kajetan Kajetanowicz, a komu taka gorączka się marzy, oczywiście bezpieczna, to zapewniamy. Proszę słuchać także piątkowego wydania Zapraszamy do Trójki. Oczywiście będzie licytacja i tam szczególna właśnie nagroda. A po 18 dziś reportaż. Tu jest kolejny strój uszyty z saszetek cukru. 1800 saszetek cukru. Bo byłam przebrana za cukrzycę. Miałam odpowiedni makijaż, bo jestem wizażystką, więc się odpowiednio wymalowałam. Oczywiście z każdej saszetki musiałam wysypać cukier, bo strój by był za ciężki.

bo pośpiech nie jest wskazany w żadnej sprawie. Na pewno nie przy rekonstrukcji rządu, dlatego na ostateczne decyzje musimy jeszcze poczekać. Zapraszamy do Trójki. Co nie znaczy, że nie trwają spekulacje. Oj, trwają. Beata Szydło, Jarosław Kaczyński, czy może Mateusz Morawiecki? Kto z tej Trójki będzie kierował rządem? W związku z zapowiadaną od pewnego czasu rekonstrukcją rządu coraz częściej mówi się też o zmianie premiera. W szeregach Prawa i Sprawiedliwości nazwisko wicepremiera i ministra rozwoju i finansów jest ostatnio wymieniane właśnie w kontekście następcy Beaty Szydło. O tym, że kandydatura Morawieckiego może być rozważana na jutrzejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, mówił dziś w Sejmie wiceprezes tej partii Adam Lipiński. Naturalnym kandydatem jest prezes Jarosław Kaczyński, natomiast jakby prezes się nie zdecydował, no to jest Mateusz Morawiecki. To już są nasze wewnętrzne sprawy. Trudno mi powiedzieć, czy poza Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim, Beatą Szydło, będą rozpatrywane jeszcze inne kandydatury. Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. To jest takie wróżenie z fusów i nie mówienie o konkretach. Konkretem jest to, że jutro jest komitet polityczny, na którym będziemy mówić o sytuacji bieżącej, w tym także o rekonstrukcji rządu. Mateusz Morawiecki byłby lepszym premierem, gdyby faktycznie doszło do zmiany? To jest żadna różnica tak naprawdę, czy premierem będzie pan minister Morawiecki, czy pani premier Beata Szydło. Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Każdy z tych polityków na końcu będzie po prostu pionkiem przesuwanym na szachownicy przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Przemawiać po Jarosławie Kaczyńskim to gorzej niż gonić karuzele VAT-owskie, bo... Wicepremier Mateusz Morawiecki. Fragment wystąpienia podczas lipcowego Kongresu Zjednoczonej Prawicy. Tam gonisz i łapiemy. A tutaj gonić i nie ma szans dogonić. Jak do tej pory działania mające na celu pomoc polskim przedsiębiorcom ze strony pana Morawieckiego koncentrowały się na świetnych prezentacjach powerpointowych, ale rozwiązania legislacyjne na to już nie wskazują. Można go odbierać jako eksperta, bo przecież prezesem banku... Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. To rozumiem, że to jest taka kreacja, ale to ja dwie zasługi mogę mu przypisać. Ładne prezentacje w PowerPoincie, a drugie to, że jako jedyny w ekipie PiSu powiedział, że PiS kłamał w kampanii wyborczej, mówiąc o Polsce w ruinie. Panie pośle, a dlaczego pana zdaniem akurat Mateusz Morawiecki został wytypowany, teraz o nim się mówi jako o tym ewentualnym przyszłym premierze? Dlatego, że jeszcze do tej pory zbyt często nie był wymieniany. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Poza tym wyrzucony został wątek tej polityki zagranicznej i jego dobrej znajomości języka angielskiego, także dobrych relacji na forum międzynarodowym, ale Mateusz Morawiecki dla PiS-u, a szczególnie dla zakonu PC, jest człowiekiem obcym. Na jednej z konferencji zapytał mnie mój rozmówca, po co nam ten CPK, Centralny Port Komunikacyjny? Przecież jest we Frankfurcie, możecie korzystać, będzie w Berlinie. Po co nam w ogóle LOT, jak jest Lufthansa albo Air France? Po co nam giełda papierów wartościowych w Warszawie, jak jest giełda w Londynie? Po co złotówka, skoro jest waluta euro? Po co PiS, skoro jest CDU? Nie wiem, tu żartowałem. Sprawdzałem, czy jeszcze uważacie. Pana zdaniem lepsza premier Szydło niż premier Morawiecki? Sądzę, że jeżeli pan Mateusz Morawiecki byłby premierem rządu polskiego... Marek Jakubiak z klubu Kukiz 15. To tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby ocieplić wizerunek Polaków na Zachodzie. Pracował na Zachodzie, współpracował z wieloma politykami, był finansistą, a więc z całą pewnością miał też konotacje ze światem polityki ówczesnej, europejskiej. Więc to może pomóc w odczernianiu polityki polskiej i Polski na Zachodzie. O czym huczy sejmowy korytarz w sprawie rekonstrukcji, nasłuchiwał nasz reporter Mariusz Krzemiński przy Wiejskiej. Czy jutro dowiemy się czegoś więcej? Tego Państwu obiecać nie mogę oczywiście, ale chyba już czas, bo z całej tej rekonstrukcji robi nam się trochę maraton. 18,5 minuty po 16. A to już pan Maciej. Zgłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi. Wtem rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie i pewnie szybciej krzyczał grubo, aż wiknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor opływania podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety. Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. fabrykanty, importowy produkt. Ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gąbka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. A sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą usta usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali pusta i samotna, pokryte polipami pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się tę łajbę obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie i w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć tu się wdziera do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Płuc. To wyglądało. Tak to napisał Wojciech Młynarski i tak to zaśpiewał Maciej Maleńczuk. 22,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ekolodzy walczą o to od lat, by humanitarnie traktować żywe ryby. Ich przetrzymywanie, transport, a potem domowe ogłuszanie to niepotrzebny stres dla tych zwierząt. Zwykle temat powraca przed Bożym Narodzeniem, bo karp to ich nieodłączny element i symbol. Tymczasem jedna z sieci hipermarketów jako pierwsza w Polsce zrezygnowała ze sprzedażania żywych karpi przed świętami. Mówi Marta Gregorczyk z CWF, organizacji zajmującej się poprawą warunków zwierząt hodowlanych. Ograniczy się zbędne cierpienie, które się wiąże z tym, że często ryby przetrzymywane są w zbyt zagęszczonych zbiornikach, w niedotlenionej wodzie, co powoduje, że dochodzi do uszkodzeń ciała tych zwierząt. Odczuwają przez to silny stres i cierpienie. Później czeka je transport, który też pozostawia wiele do życzenia. Często są transportowane w workach bez wody. No jeszcze na koniec ubój. A w warunkach domowych, kiedy ludzie nie są przeszkoleni do tego, wiadomo, że różnie może być. Zwierzęta niewłaściwie ogłuszone, niewłaściwie zabite, to też przysparza im dodatkowego zbędnego cierpienia. My zwykle ryby traktujemy jak niezwierzęta. Jacek Bożek z klubu Gaja. Nikt sobie z nas nie wyobraża, że do domu przyprowadzi świnie, kozę, kurę, krowę i będzie ją zabijał przed świętami. Natomiast z karpiami jakoś nam to szło łatwiej, a to są też zwierzęta. Także tym bardziej dobrze, że jedna z tych sieci pokazuje, że to można zrobić. Czy ludzie kupują żywe karpie? Społeczeństwo odchodzi od żywego karpia. Piotr Jerzewski ze sklepu rybnego. A niektórym nie przeszkadza, że karp jest mrożony, a nawiasem mówiąc, karp przemrożony, potem rozmrożony, w niczym nie jest gorszy. Galareta z niego się też udaje, wszystko jest w porządku, wszystko jest tak jak trzeba. Jak zobaczyłam, jak to się robi, mam uraz z dzieciństwa, jak weszłam do kuchni i zobaczyłam, że ten karp na mnie patrzy i tą buzią rusza. A ja nie kupuję świeżego, żywego karpia. Na święta to jest żywa ryba u pani, czy to jest mrożona? Raczej żywa. A kto się zajmuje karpiem jak trzeba? Mąż. Pani nie? Nie. Wybrudzi pani sobie rąk? Prawdę mówiąc, nie zależy mi na tym, żeby karp był. No nie zawsze żywego, no ale zazwyczaj. A ja nie kupuję w marketach. Taki pan ma swoje stawy i od niego kupujemy. I one są humanitarnie trzymane? To humanitarnie. Mają duży zbiornik, tam sobie pływają. A co pan myśli o tym, że ludzie kupują żywe karpie, a potem trzymają je przez kilka dni w wannie albo w misce? Broń, panie Boże. Teodor Rudnik, prezes zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego. Ja sobie nie wyobrażam tego. Nie mieści mi się to w głowie, żeby tak traktować ryby. Ta forma przyzwyczajenia, a z przyzwyczajeniem pracuje się bardzo trudno, tym bardziej, że jak się obywatele dowiadują, jaka jest geneza tego naszego żywego karpia, czyli niedobory komunistyczne w latach 50., kiedy rzucano żywego karpia na zakłady pracy, nie wiadomo było kiedy, czy tydzień, czy dwa tygodnie, czy trzy tygodnie przed świętami on lądował w naszych wannach, ale jednak po tej kampanii Klubu Gaje bardzo dużo się zmieniło, bo najpierw zmieniliśmy podejście prawne i też zmieniliśmy w ustawie o ochronie zwierząt to, że wreszcie te ryby stały się kręgowcami. Tym bardziej, że w grudniu zeszłego roku Sąd Najwyższy stwierdził, że po prostu karp powinien być przenoszony w wodzie. Czyli każdy, kto sprzedaje karpia żywego albo go też nosi w worku bez wody, robi przestępstwo. Naturalnym warunkiem życia ryby jest woda, więc w niej powinna ryba przebywać, być transportowana. Ale czy właśnie te przepisy określają jasno, ile metrów sześciennych wody powinno przypadać na taką rybę? Nie ma żadnych takich regulacji. Sprawą zajmowała się Izabela Woźniak. Dodam, że precyzyjnych przepisów nie ma, ale to, czy po ludzku potraktujemy karpia, zależy od nas. A karp, jaki jest, każdy słyszy w tym roku. Święta! Z prawej mąż w wannie w wodzie dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturcha gorzona w tył od ogona z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany, także o rany. Walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zwierzona, ani ten mąż co z prawej klnie. Nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. Tak to wygląda na płycie Święta bez granic, którą serdecznie Państwu polecamy. Jutro czwartek, ale w piątek po 16:00 kolejna licytacja. Na podczas niej będzie można wylicytować na przykład koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards. Kto jeszcze nie widział, jak redaktor Wałkuski w tej koszulce rzuca, co ta koszulka może, potrafi i da, to polecam bardzo serdecznie, bo to duże niedopatrzenie nie widzieć tych wszystkich magicznych zdarzeń. 29 minut po 16. Aha, nie powiedziałem, że 227 trójek to jest nasz telefon. Słyszałem takie zdanie, czy żywe karpie znikną ze sklepów. W czasach, kiedy ja miałem bezpośredni kontakt z rybami, to nasza firma hodowlano-usługowo-handlowa robiła tak. Odławialiśmy karpie z basenów, gdzie one były w bieżącej wodzie. Na miejscu się uśmiercało, patroszyło i bezpośrednio w chodziarce taki wiozło do sklepu. To była kwestia od chwili złowienia do chwili sprzedaży godziny. I jeżeli skończyły się zapasy w sklepie, był telefon i tak non-stop, aż do świąt. Dlaczego takich prostych rozwiązań nie można teraz robić? Dziękuję za telefon. Gdyby ktoś chciał napisać, można zd3@polskieradio.pl lub SMS-em 71335. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. A na zegarze już 16.30, nawet pół minuty temu minęła. No i w studiu pojawił się Artur Ewertowski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Odmówiłem składania zeznań, oświadczył po wyjściu z prokuratury były szef SKW Piotr Pytel. Jak ocenił, prowadzona przeciwko niemu sprawa ma charakter polityczny. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dzisiaj generała Piotra Pytla. Doszło do tego na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych tej prokuratury. Podano, że usłyszy on zmieniony zarzut w śledztwie, w którym ma już status podejrzanego. Jak powiedział szef MONU Antoni Macierewicza, wobec Pytla prowadzone jest śledztwo i stawiane są mu zarzuty w związku z nielegalnym współdziałaniem z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Po wyjściu z przesłuchania generał powiedział dziennikarzom, że nie może udzielać żadnych informacji. Prezydencki minister Paweł Mucha bronił w Sejmie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Odrzucał m.in. zarzut opozycji o niekonstytucyjność przepisów. Te oceny nie polegają na prawdzie, nie są trafne. Po pierwsze, te ustawy są realizacją zobowiązania wyborczego pana prezydenta i ogólnego postulatu reformy wymiaru sprawiedliwości. Niezbędnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości, nie ulega żadnej wątpliwości, jest reforma obejmująca zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o czym będziemy za chwilę później dyskutować, i zmiana dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym. Drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym powinno się już powoli kończyć, około 18.00, i ma się natomiast rozpocząć drugie czytanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydencki projekt ustawy zakłada m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na wyroki, utworzenie Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Pogarsza się jakość ubrań, tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową. Sprawdzono ponad 360 przedsiębiorców, producentów, importerów, hurtownie i sklepy. Okazało się, że uchybień było więcej niż w zeszłym roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zakwestionowano aż 1/3 sprawdzonych produktów. Wiele zastrzeżeń dotyczyło nieprawdziwych informacji o składzie odzieży. Jako przykład podano bluzę, która w 100% miała być uszyta z bawełny, tymczasem połowa składu to był poliester. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17.00. O, to ważna informacja, więc jeśli Państwo dziś planują jeszcze wyjść z domu, proszę sprawdzić, czy Ortalion aby nie przemaka, bo wody dziś nie brakuje, tej, która spada nam na głowy. Aura tego nie oszczędziła. No i w nocy również dalej będzie padać, choć to będą opady zanikające od zachodu. W Karpatach zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 stopni miejscami na południu do 2-5 na przeważającym obszarze i nawet 6-7 na północy kraju. To są temperatury powyżej 0, poniżej 0, czyli przymrozki w rejonach podgórskich minus 2. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny. W całym kraju porywisty, a wiać będzie z zachodu. Mocniejszy na wschodzie, nad morzem, wysoko w górach także. Tam z kolei powodować będzie zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A słyszałaś, Smuciutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 cala, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zimna w Warszawie minus 37, w Krakowie minus 38, a w Poznaniu minus 39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch.

Ja tak czułem, że odezwą się właściciele samochodów z automatyczną skrzynią biegów, że tego no właśnie pedału hamulca nie można zwalniać. Czasami tam jest taka opcja park, zdaje się. Ja rozumiem, że nie na każdym skrzyżowaniu, ale kiedy stoi się naprawdę długo samochód, który stoi za takim autem, który ciągle świeci po oczach, no to nie jest dobre miejsce na spędzanie czasu w korkach. Innymi słowy, bądźmy dla siebie mili w tym trudnym czasie przedświątecznym, także na drogach i także na zakorkowanych ulicach. Teraz za 19 minut godzina 17, żeby tylko się nie pomylić. Zapraszamy do Trójki. Na adres Tahtikuja 1, Rovaniemi, Arctic Circle w Laponii. Przychodzi ponad 500 000 listów rocznie. Mikołaj jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji Rovaniemi. W tym wyjątkowym dniu odwiedził też nasz reporter Paweł Drost. Wioska Świętego Mikołaja, a więc park rozrywki zbudowany wokół postaci sympatycznego brodacza, który rozdaje prezenty, istnieje w Rovaniemi od niedawna. Pierwsze budynki powstały w 1985 roku i od tego czasu 60-tysięczne Rovaniemi, stolica fińskiej Laponii, kojarzy się za granicą właściwie wyłącznie ze Świętym Mikołajem. Coraz popularniejsze są jednodniowe wycieczki, choćby z Wielkiej Brytanii. Samolot do Rovaniemi odlatuje wcześnie rano, prosto z lotniska turyści wiezieni są do wioski Mikołaja. Tu mogą kupić pamiątki i spotkać się z Santa Clausem, który urzęduje tutaj przez cały rok, i po kilku godzinach turyści wsiadają znowu w samolot i w nocy są już z powrotem w domu. Ale Rovaniemi to nie tylko tak zwana oficjalna siedziba Świętego Mikołaja. To przede wszystkim jedno z wielu fińskich miast, które żyje swoim rytmem. Ludzie chodzą do pracy, czasem skarżą się na zbyt duży ruch samochodowy w mieście, którego populacja wyraźnie rośnie. Na miejscu działa ważny uniwersytet i centrum arktyczne. Jest też skocznia narciarska, niedawno odnowiona, a na ulicach oprócz turystów można czasem spotkać fińskich żołnierzy. Przelatuje właśnie samolot wojskowy. Nie widać go, bo gdzieś nad głową niebo bardzo zachmurzone. Przelatuje sobie dokładnie nad wioską Świętego Mikołaja. Tutaj w Rovaniemi znajduje się jedna z ważniejszych baz wojskowych Finlandii. Zresztą w ogóle Rovaniemi stanowiło w Finlandii ważny ośrodek wojskowy, również w czasie II wojny światowej, gdzie w tym miejscu stacjonowały wojska niemieckie. Mniej więcej 6 tysięcy żołnierzy niemieckich tutaj mieszkało. W tym czasie, w czasie II wojny światowej, Rovaniemi liczyło sobie około 8 tysięcy ludzi, natomiast żołnierzy niemieckich w tym samym czasie było 6 tysięcy, czyli obecność Niemców niemal podwoiła populację miasteczka. Doświadczenia II wojny światowej oraz późniejszy okres zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim tuż za wschodnią granicą państwa, to wszystko nauczyło Finów, że muszą zadbać sami o siebie. Obowiązkowa służba wojskowa cieszy się społeczną akceptacją, a bezpieczeństwo ludności cywilnej jest wysoko na liście rządowych priorytetów. By się o tym przekonać, odwiedźmy drugie centrum turystyczno-rozrywkowe w Rovaniemi, które działa tuż obok wioski Mikołaja, i również tutaj, podobno, aktywny jest brodacz od prezentów. Znajdujemy się 60 metrów pod ziemią. To jedyny świąteczny park rozrywki na świecie, który znajduje się w takim miejscu. Odwiedzają nas turyści z 47 krajów. Szczególnie teraz jest ich wielu w związku ze zbliżającymi się świętami. W zeszłym sezonie odwiedziło nas 80 tysięcy ludzi. Powiedziałaś, że znajdujemy się pod ziemią. Dlaczego? Pomysł powstał 20 lat temu, gdy rozpoczęto budowę tego kompleksu. Jak wiesz, zgodnie z fińskimi wierzeniami, Święty Mikołaj ma swoją siedzibę na górze, daleko na północy Laponii. Uznaliśmy, że potrzebowałby swojej jaskini nieco bliżej, w Rovaniemi. W ten sposób powstało to miejsce, które jest też okazją do pokazania, jak żyją i jak mieszkają elfy. Chwileczkę. Wszystko jest 60 metrów pod ziemią? W jakim celu? Całe centrum rozrywkowe jest w rzeczywistości bunkrem dla ludności cywilnej. W sytuacji zagrożenia siedziba Mikołaja i jego elfów w ciągu 24 godzin może zamienić się w gotowy do działania schron. W środku zmieści się niemal połowa mieszkańców Rovaniemi. Pozostali znajdą schronienie w dwóch innych schronach. System bunkrów i schronów jest w Finlandii powszechny. Jest pomyślany tak, by zapewnić schronienie dla prawie całej populacji zamieszkującej miasta. Oznacza to, że 2/3 Finów, a więc ponad 3,5 miliona ludzi, może liczyć na miejsce w państwowych bunkrach. System ochrony ludności cywilnej Finlandii jest uznawany za jeden z najlepiej pomyślanych w Europie. Przez cały dzień Trójka gościła dziś Finlandia, to wszystko w związku ze stuleciem powstania tego kraju. Słyszałem od Pawła Drozda, że Finowie uwielbiają tango. No to my mamy dzisiaj takie mikołajowe, takie tango. Nie tylko dla Finów. Stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus will come tonight. Come Santa Claus, come Santa Claus, ride down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight! Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, come Santa Claus, ride down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, oh, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, well, Santa Claus, come Santa Claus, ride down Santa Claus Lane. So come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. To Elvis Presley oczywiście, którego przedstawiać Państwu nie trzeba. Utwory z 1957 roku, między innymi ten zebrane na nowo, na nowej płycie. To takie nowe wydawnictwo przed świętami, jakich wiele, ale wyjątkowe. Bo są także nowe aranżacje. Słyszeli Państwo tam smyki i inne. Orkiestra symfoniczna tutaj zrobiła swoje i można się tymi nagraniami cieszyć na nowo. Za 12 minut 17 w sprawie świateł stopu na skrzyżowaniach. Od wielu lat jeżdżę z automatyczną skrzynią biegów i to nieprawda, że nie da się zrobić tak, żeby ten z tyłu miał duży komfort, czyli nie miał oświetlenia stopu. Da się to zrobić, przełączyć, tak jak pan redaktor powiedział, na parking i zaciągnąć ręczny hamulec. Trzeba tylko, jak to u nas zawsze, troszeczkę więcej kultury i troszeczkę więcej pomyślenia o tym, kto jedzie przed nami czy za nami. Ja tak robię i polecam to wszystkim, którzy mają automatyczną skrzynię biegów. Dziękuję. 2-2 i 7-3 to nasz telefon. No to w klimacie zimy jeszcze pozostaniemy przez chwil kilka, choć będzie gorąco. Oj, w Rosji jest gorąco. Ernest Zozun już jest w studiu. Witam. Dzień dobry. Nasze sportsmeny robią się... Nasi sportowcy są jednymi z lepszych. Nas się boją, dlatego chcą nas wyrzucić z rozgrywek. Tak Rosjanie tłumaczą sobie decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tym, że... Rosyjski Komitet Olimpijski zostaje zawieszony w uczestnictwie w olimpiadzie ze skutkiem natychmiastowym, a rosyjscy czyści od dopingu sportowcy mogą wziąć udział w igrzyskach w Pjongczangu jedynie pod olimpijską flagą. Olimpiada bez Rosji? O tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Miała być rosyjską dumą, miała być sukcesem nad sukcesami, miała pokazać, że nowa Rosja jest znów światowym mocarstwem, także w sporcie. Sochi, na gniewnie wolny. Sochi niesie nas na fali, Sochi daje nam siłę, Sochi Rosję naprzedzie do zwycięstwa prowadzi. Takie słowa niosła olimpijska piosenka, ale Soczi okazała się nie zwycięstwem, a hańbą rosyjskiego sportu. Nasz raport pokazuje bezprecedensowy atak na uczciwość igrzysk olimpijskich i sportu, uzasadniał decyzję MKOL jej przewodniczący Thomas Bach. Raport pokazuje w szczególności manipulacje, do jakich dochodziło w laboratorium antydopingowym podczas zimowych igrzysk w Soczi w 2014 roku. Efektem raportu i działań antydopingowych jest pozbawienie medali 11 rosyjskich sportowców i dożywotnia dyskwalifikacja 25. Politolog Wiaczesław Smirnow określił decyzję MKOL jako nacechowaną politycznie i cofającą sportowy świat do okresu zimnej wojny. Inny rosyjski ekspert Oleg Matwijewicz zarzuca działaczom Komitetu Olimpijskiego nieuczciwość i skompromitowanie wszystkich instytucji olimpijskich. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że decyzja MKOL nie jest w stanie wykończyć Rosji. Według niej tak zwani partnerzy imali się w historii wszystkiego, ale nie dali rady ani wojną światową, ani rozpadem Związku Radzieckiego, ani sankcjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A Władimir Putin? Odpowiedź na problemy z olimpiadą ma taką. No zobaczcie, kiedy jest olimpiada? W lutym. A wybory u nas kiedy? W marcu. No to jasne, o co chodzi. O to, żeby ludzie byli niezadowoleni, żeby myśleli, że mają takie państwo, które w tym wszystkim bierze udział. A moim gościem przy telefonie jest Andrzej Person, dziennikarz i działacz sportowy. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, przepraszając, że korki w Warszawie nie uniemożliwiły dojazd do Trójki. Mimo wszystko obecny i usprawiedliwiony. Proszę powiedzieć, nie ma sportowców, którzy nie biorą, są tylko tacy, których nie złapano? Nie, nie, tak nie jest i głębokość jest taką tezą, która się od czasu do czasu gdzieś pojawia, nie zgadzam. Pewnie, że jest bardzo dużo zawodników, którzy gdzieś albo potajemnie, albo przy pomocy lekarza, albo trenera korzystają z dopingu. Natomiast taki system państwowy wydawało nam się, że skończył się wraz z obaleniem muru berlińskiego. No a tymczasem widzimy gołym okiem, że w Rosji trwa nadal i ta decyzja moim zdaniem ma ogromny wpływ na czystość sportu jako takiego. Cokolwiek złośliwego nie powiedzą sceptycy. Sport bez czystości, bez fair play traci sens. No jest to ciągle jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie, czyli pięć kół olimpijskich. Wie pan co, no ale myślę sobie, że jeśli mamy do czynienia z polityką, która sport uważa za ważny swój element, no to niestety nie mamy wyjścia, tak będzie. To prawda. I dopóki tak będzie traktował ten sport Putin i jego następcy na Kremlu, to możemy się spokojnie bez Rosji obejść, jak okazało się i na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce i na Igrzyskach w Rio, gdzie było bardzo mało sportowców rosyjskich w lekkiej atletyce i w podnoszeniu ciężarów. Natomiast zgadzam się z takimi opiniami, że szkoda jest tych sportowców, którzy są niewinni. Tylko czyli się tam dużo wątpię, bo wielu z nich wypowiadało się, że dlatego biorą, ponieważ nie mają żadnych innych szans, żeby wystąpić w reprezentacji na Mistrzostwach Europy czy świata. Nie są dopuszczeni do kadry narodowej i olimpijskiej, i jeśli nie biorą udziału w tym całym systemie państwowym dopingu. Słyszeliśmy to i nie mamy powodu nie wierzyć. Natomiast mimo wszystko, i to mi się bardzo podoba, jest ta ścieżka, która dopuszcza sportowców rosyjskich, którzy wykażą się, że nie są dotknięci dopingiem, nie byli nigdy ukarani za doping, ani ich trenerzy i lekarze, że oni mogą wystąpić. Ja wiem, że przyjemniej każdemu i ambitnemu sportowcowi to jest bez wątpienia moment czasami w całej karierze najważniejszy, kiedy stoi na podium i grają jego narodowy hymn, ale jakiś ruch musiał być zrobiony, żeby ten sport oczyścić. Wytłumaczmy, jak to się dzieje, że po 2 latach, po 4 latach nagle okazuje się, że ktoś brał doping. I z bardzo prostego powodu. Metody wykrywania dopingu stają się coraz nowocześniejsze. I o ile wtedy było jak podejrzenie, bo to nie jest tak, że nagle biorą pana czy moją próbkę, która tam gdzieś w lodówce czekała, i a zobaczymy, co z nią było. Nie, tylko mają podejrzenie, co ja brałem czy pan, ale nie mają takich narzędzi, którymi można było 2 albo 4 lata temu to wykryć. W tej chwili są. I ja myślę, że kamieniem milowym w zwalczaniu dopingu to było właśnie to odkładanie tych próbek dzisiaj niewykrywalnych, albo przynajmniej tylko na zasadzie poszlaki i podejrzenia, a za kilka chwil będą takie urządzenia, które to wykryją. No, wykryto nawet i udowodniono czarno na białym, że te próbki przez tą dziurę słynną w ścianie były wymieniane i mało tego, mikroskopijne, bardzo precyzyjne badania udowodniły, że to było sprytnie zakręcane, no ale nie na tyle sprytnie, żeby ktoś tego nie wymyślił. Panie redaktorze, ja jestem głęboko przekonany, choć wiele osób pewnie uważa, że jestem naiwny, ale głęboko przekonany, że te siły, które są po stronie zwalczania dopingu, są większe i mocniejsze niż te, które ten doping wymyślają. No i wytłumaczmy jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tylko badanie po zawodach, to jest cały system, który pracuje cały rok. Oczywiście, jeżeli jest pan członkiem kadry gdzieś w tej grupie przygotowującej się do zawodów wielkich, europejskich, światowych czy igrzysk olimpijskich, musi pan podawać cały swój kalendarz, że w każdej chwili mogą pana zbadać. I dalej, jeśli takie są tezy powtarzane, że wszyscy się dopingują, tak jak pan powiedział, to ja uważam, że tak nie jest, a na pewno tak nie będzie, że ta groźba, że ta próbka, która tam jest w laboratorium schowana, a 2 lata temu była pobierana, że może jednak wykryć to, co ja brałem, to jest bardzo istotna, tak mi się wydaje. No trzeba skończyć z tym, że sportowiec dostaje medal w poczcie przyniesiony przez listonosza, prawda, bo wykryto to. Tych ludzi jest głęboko żal też, bo on był najlepszy, ale przez to, że jeden, drugi czy trzeci się dopingował, no to on tego medalu nie dostał. Wie pan, jak to psychicznie działa na tych ludzi? Przecież oni w większości doskonale wiedzą, kto lepiej rzuca, kto lepiej skacze, czy kto lepiej biega. I nagle patrzą na mnie czy na pana i widzą, że zmieniliśmy się o 180 stopni diametralnie, że to nie jest ten sam zawodnik, z którym rywalizował wcześniej. Nie dlatego, że dużo trenował, bo naiwny nie jest i wie, z czego to się wzięło. Andrzej Persson, dziennikarz i działacz sportowy, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na igrzyskach w Pjongczang będzie osobna ceremonia, na której wręczone zostaną medale tym, którzy powinni je dostać w Soczi. Była to audycja 3 strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz kiwi tylko 6,99 za kilogramowe opakowanie, a mandarynki tylko 3,29 za kilogram. 3,29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Dzięki! Mua. Dziękuję. Ja też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy.